lexus-polska.pl. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Za moment 18. Południowa audycja. Zapraszamy do trójki. 7 trójek na początku, 22. Jest 20 dzień marca, jest piątek. Przed nami teraz serwis. Artur Ewertowski. Wieczorem będzie orędzie telewizyjne prezydenta Andrzeja Dudy. Ma się rozpocząć o 20. W planach jest wykonywanie coraz większej liczby testów na koronawirusa. W Trójce mówił o tym wiceminister zdrowia. Festiwal w Cannes przełożony. We Francji wprowadzono też zakaz odwiedzin skazanych w więzieniach. Prezydent Andrzej Duda o 20 wygłosi orędzie telewizyjne. Poinformował o tym jego rzecznik Błażej Spychalski. Łączymy się z naszym reporterem Karolem Surówką. Karolu, o czym ma mówić prezydent? To mają być między innymi podziękowania dla tych, którzy w ostatnich dniach zaangażowali się w walkę z koronawirusem. Prezydent ma też przedstawić działania podjęte w ostatnich dniach przez władze i efekty tych działań. W orędziu prezydenta ma się też znaleźć apel o jedność w dniach walki z koronawirusem i o stosowanie się do zaleceń służb. Pierwsze orędzie w sprawie pandemii koronawirusa prezydent Andrzej Duda wygłosił 10 marca. Poinformował, że sytuacja na świecie jest poważna oraz że rząd podejmuje w tej sprawie odpowiednie działania. Jak dodał, w trudnych chwilach Polacy doskonale zdają egzamin z odpowiedzialności i solidarności. Relacjonował Karol Surówka. W najbliższym czasie polskie służby medyczne będą wykonywać coraz więcej testów na koronawirusa. Mówił o tym w programie trzecim Polskiego Radia wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Do tej pory wykonaliśmy w Polsce ponad 13 tysięcy testów. Około 2 tysięcy w tej chwili wykonujemy dziennie. Ja jestem przekonany, że w ciągu najbliższych dniach, bo są otwierane nowe laboratoria, w których moc przerobowa jest na przykład 1000 testów na dobę, więc myślę, że w tej chwili tych nowych osób badających się będzie zdecydowanie więcej. Wiceminister Kraska podkreślił, że w Polsce liczba testów wykonywanych na milion mieszkańców jest taka jak średnia europejska. W Polsce potwierdzono 411 zakażeń koronawirusem, spośród nich 5 osób zmarło. Nie narażajmy niepotrzebnie naszego zdrowia, apelował w programie trzecim Polskiego Radia immunolog dr Paweł Grzesiowski. Jak podkreślał, cały czas powinniśmy unikać komunikowania się z osobami w odległości mniejszej niż 1 metr. Z kolei jeśli już decydujemy się wyjść z domu, to musimy pamiętać o podstawowych zasadach. Nie mamy wykorzystywać teraz czasu na to, ażeby spotykać się ze znajomymi. To nie jest ten czas. Mamy być skupieni, raczej osobni. Natomiast nie sądzę, żebyśmy byli w stanie siedzieć przy tej pogodzie w domach. Lepiej dać po prostu sobie godzinę, półtorej spaceru, przejść się samotnie po parku, niż przez cały czas siedzieć w domu. Pamiętajmy, że to też wpływa na naszą psychikę. Pytany o rosnącą liczbę zakażeń, dr Paweł Grzesiowski mówił, że nie da się obecnie przewidzieć, jak rozwinie się w Polsce epidemia koronawirusa. Do korzystania z transmisji nabożeństw Drogi Krzyżowej zachęca rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ksiądz Paweł Rytel-Andrianik. Program pierwszy Polskiego Radia za pół godziny będzie transmitował nabożeństwo z Bazyliki Świętego Krzyża w Warszawie. Drogi krzyżowe, które są transmitowane, to propozycja na duchowe przeżycie Piątku Wielkiego Postu. Księża biskupi zachęcają do łączności ze wspólnotą Kościoła, a piątek, szczególnie w Wielkim Poście, to dzień, w którym rozważamy drogę krzyżową Jezusa Chrystusa. Program pierwszy Polskiego Radia poza mszą niedzielną o 9:00 wprowadził także dodatkową transmisję o 19:00. Rozszerzająca się epidemia koronawirusa we Francji zmusza władze do wprowadzenia kolejnych zmian. Przełożono termin festiwalu filmowego w Cannes. W zakładach karnych wprowadzono zakaz odwiedzin. Władze zastanawiają się nad przedłużeniem czasu kwarantanny. Najnowsze informacje zebrał nasz korespondent Marek Brzeziński. Organizatorzy festiwalu w Cannes postanowili ze względu na rosnącą falę zachorowań wywołanych koronawirusem przenieść słynną imprezę filmową z maja na przełom czerwca i lipca. Decyzję podjęli wspólnie organizatorzy, przedstawiciele rządu i merostwa Cannes. W pałacu festiwalowym zorganizowane zostanie tymczasowe schronienie dla bezdomnych koczujących na ulicach miasta. Tymczasem władze francuskie na posiedzeniu komórki obrony, którym przewodniczył Emmanuel Macron, zastanawiały się nad przedłużeniem czasu trwania kwarantanny.

Wojciech Młynarski. Prawie 20 minut po godzinie 18. Program trzeci Polskiego Radia. Na naszej antenie, proszę państwa, teraz Rzym. Tam Piotr Kowalczuk. Witam, dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry. Wiadomości, które docierają z Włoch, są po prostu przerażające. Służba zdrowia nie jest w stanie opanować sytuacji. Liczba zakażonych wciąż rośnie? Wszystko rośnie. Zacznijmy może od tego, że dzisiaj zmarło aż 627 osób zarażonych koronawirusem i to jest absolutny rekord. O 200 więcej tych ofiar śmiertelnych jest niż wczoraj. Również rekord nowych zarażeń stwierdzonych, 4670. To znaczy, że od początku tej pandemii na koronawirusach zachorowało prawie 50 tysięcy osób. 37 tysięcy leczy się w tej chwili w szpitalu, w szpitalach, na oddziałach intensywnej terapii przebywa prawie 4 tysiące osób. No i niestety to są ci kandydaci w tej kolejce niestety do grobu. Ponieważ większość tych ludzi niestety, znaczy może nie większość, ale spora część niestety umiera. Więc w związku z tymi porażającymi statystykami rząd planuje jutro wydać dekret, który kompletnie zakaże wychodzenie na ulicę poza koniecznością taką jak zrobienie zakupów czy wyprowadzenie psa, no i pójście do pracy, jeśli ktoś nie pracuje w domu. Ale to po prostu będzie można porównać do stanu wojennego, ponieważ na ulicy pojawi się wojsko. W Rzymie od jutra będą kontrolowane nie wybiórczo samochody, gdzie kto jedzie, tylko po prostu wszystkie, które policja spotka na ulicy, dlatego że niestety Włosi nie przestrzegają tych zakazów. No właśnie, bo wielu specjalistów wskazuje na ten taki ogromny brak dyscypliny Włochów, na takie migracje wewnętrzne, bo przecież oni podróżowali, dalej podróżują. A te migracje, ten brak dyscypliny, to są takie elementy, które po prostu roznoszą koronawirusa. Wiem, że przeprowadzono takie badania kontrolne. One były prowadzone od 11 do 17 marca. Okazało się, że ponad 40 tysięcy osób łamało zasady kwarantanny. Włosi w tej chwili z domów mogą wychodzić tylko w określonych sytuacjach, tak? Tak. I na przykład u mnie w regionie Latium, którego stolicą jest Rzym, od jutra będzie można, jeżeli ktoś wychodzi na zakupy czy na spacer, no bo to można zrobić, nie może się oddalić 200 metrów od domu. Z tym, że tutaj ja bym był bardzo ostrożny z obwinianiem Włochów jako nacji, że wszystko łamią, bo są bałaganiarze i tak dalej. To samo się działo w Paryżu, kiedy wprowadzono zakazy, tysiące ludzi uciekało z Paryża, tak jak tysiące Włochów uciekało z północy Włoch, wiedząc, że granice będą zamknięte. To prawda, to jest szaleństwo. A propos wyjścia z psem, bo również w Hiszpanii przepisy dopuszczają takie wyjście. No i co się okazało? Okazało się, że w internecie pojawiło się mnóstwo ogłoszeń dotyczących wypożyczenia psa. Ależ to tutaj we Włoszech się dzieje, z tym, że inaczej. Sąsiad sąsiadowi pożycza psa. Także psy są bardzo szczęśliwe. Wychodzą ciągle na spacery. No dobrze, a to co dzieje się na przykład w Bergamo nie przeraża? Nie zmienia przyzwyczajeń? Ja myślę, że to się dzieje trochę w ten sposób, że jeżeli na danym terytorium czuje się, co się dzieje, to wtedy może rzeczywiście człowiek się trochę zreflektuje. Ale to też jest bardzo dziwne. Ja tu mieszkam koło Watykanu, w takiej stosunkowo dobrej dzielnicy i tutaj panuje porządek. Tutaj nikt nie chodzi niepotrzebnie po ulicy. Ludzie chodzą w maseczkach, w rękawiczkach. U mnie w kamienicy przed windą jest nakaz, podobno to jest jakieś zarządzenie władz Lazio, że można podróżować windą tylko pojedynczo, w maseczce i koniecznie w rękawiczkach. Wszyscy tego przestrzegają, więc też nie mam porównania z tym, co się dzieje gdzie indziej, no bo też jestem uwiązany, muszę głównie siedzieć w domu. Docierają informacje o tragicznych wyborach lekarzy, którzy muszą decydować, kogo podpiąć do respiratora, kogo nie. Tych urządzeń jest po prostu za mało? Znaczy nie, te to nie jest tak. Jeszcze takiej tragicznej sytuacji nie ma. Ja słyszałem, że tak się dzieje w Hiszpanii. Natomiast tutaj od tygodnia co najmniej mówiło się, że być może dojdzie do takiej konieczności. No i jak to też i w naszym fachu pracują ludzie niezbyt poważni, to przerobili to na to, że to już się dzieje. Nie, jeszcze służba zdrowia potrafi tutaj każdemu pomóc. Nie ma jeszcze w tej chwili tego wyboru, ale to się może stać. Włosi śpiewają piosenki, Włosi wywieszają flagi. No, pewnie by liczą na to, że po prostu ta gehenna się szybko skończy. Znaczy, doszło do czegoś zupełnie niesamowitego tutaj, do eksplozji patriotyzmu. Trzeba pamiętać, że państwo włoskie to jest wynalazek stosunkowo młody. Powstawało wtedy, kiedy nasi powstańcy styczniowi kibitką jechali na Syberię. Więc tutaj ten patriotyzm zawsze był taki lokalny, to znaczy, no powiedzmy, ludzie w Lombardii byli dumni z tego, że są Lombardczykami, a nie chcieli niczego słyszeć o Sycylijczykach. Teraz wykwitły w oknach i na balkonach flagi, ludzie śpiewają, grają hymn, który również jest odgrywany bardzo często w mediach. Atmosfera przypomina zupełnie to, co się działo w 2006 roku, kiedy Włosi walczyli o futbolowe Mistrzostwo Świata. I to było przecież 14 lat temu. Przez te 14 lat nic takiego nie miało miejsca. Więc no, Włosi zdają sobie jednak sprawę, że no, są jak gdyby na wojnie, w której musi brać udział i bierze udział cały naród, że muszą się jakoś zjednoczyć wokół jakiejś idei, wokół idei państwa. Panie redaktorze, zapewne w popołudniowych programach Zapraszamy do Trójki, usłyszymy się jeszcze nie raz. Bardzo tego by wszystkim Włochom, panu sobie życzę, aby te następne przekazywane od pana informacje były po prostu lepsze. Pocieszające z Rzymu dla państwa Piotr Kowalczuk. Dziękuję, pozdrawiam. Dziękuję bardzo. 27 minut po 18. Na te bordi di periferia, dove tram non vanno avanti più, dove l'aria popolare è più facile sognare che guardare in faccia la realtà. Quanta gente giovane va via a cercare più di quel che ha, forse perché pugni presi a nessuno li ha mai resi e dentro fanno male ancora di più. Ed ho imparato che nella vita nessuno mai ci dà di più, ma quanto fiato, quanta salita, andare avanti senza voltarci mai, e ci sei. Pani Moniko, witam. Dzień dobry. Halo. Dzień dobry. Chciałam podzielić się z państwem takim spostrzeżeniem, że spółdzielnia mieszkaniowa, w której mieszkam, po prostu lekceważy zasady bezpieczeństwa i zachowania właśnie odległości teraz w obecnych czasach. 2 godziny temu zapukało do mojego domu dwoje pracowników spółdzielni. Chcieli wejść, żeby przeprowadzić inspekcję instalacji gazowej.

that you want me. Tell me that you need me. Tell me that you love me. When I'm gone, aha, when I'm gone. Już nie dla mnie czas masz teraz. Telefonu nie odbierasz. Już nie dla mnie się ubierasz. Choć rozbierzesz dla mnie dziś. Mówisz wszystko jest jak było. Mówisz nic się nie zmieniło. W końcu tyle się zdarzyło, że już nic. Powiedz, że coś czujesz. Powiedz, potrzebuję. Powiedz, że szanujesz. Ty odejdę stąd, aha. Ty odejdę stąd, huh. Jeszcze nie, nie teraz. Parasola nie zabieraj. I do której się wybierasz? Może powiesz mi i to. Jeszcze pieśni się rozpłynę. Jeszcze z prawdą się rozminę. Jeszcze wezmę na siebie winę. I odejdę stąd, aha. I odejdę stąd. Tell me that you want me. Tell me that you need me. Tell me that you love me. When I'm gone, aha. Powiedz, że coś czujesz. Powiedz, potrzebuję. Powiedz, że szanujesz. Gdy odejdę stąd, aha. Gdy odejdę stąd. To Maciej Maleńczuk, program trzeci Polskiego Radia. Pan Jan Mówiński, ratownik medyczny z Gdańska na antenie Trójki. Dzień dobry, witam pana, dobry wieczór. Dzień dobry, dobry wieczór. Kilka dni temu pana kolega Karol Bączkowski wystosował taki dramatyczny apel w internecie dotyczący wyposażenia, między innymi masek, gogli. Odzew ludzi był nieprawdopodobny. Jak wygląda w tej chwili sytuacja? Różnie. To zależy od dyżuru, zależy od miejsca, zależy od zespołu. Tak naprawdę. Są zespoły, na których są pojedyncze maski, są zespoły, na których tych masek gogli jest więcej. Na pewno są to środki, których ogólnie brakuje i są nam racjonowane. To nie jest tak, że możemy ich wziąć i mamy ich pod dostatkiem ile chcemy, tak? Żeby bezpośrednio jakby bez ograniczeń nimi dysponować na wizytach. My słuchacze pytają, czy gogle narciarskie nadają się do takiej pracy, czy spełniają swoje zadanie, ale chyba nie bardzo, nie do prawda? Końca. Nie do końca, bo gogle te, które my używamy, one są szczelne, mają być szczelne dookoła oczu. Natomiast gogle narciarskie, one nigdy nie są szczelne. Ze względu choćby na materiał, który został użyty do uszczelnienia pomiędzy goglami a twarzą. Ratownicy medyczni pracują w takim systemie 24-godzinnym. Kiedy umawialiśmy się na tę rozmowę, na to spotkanie na antenie, bardzo przepraszamy, obudziliśmy pana. Jak pan to wszystko znosi? Jak znoszą to wszystko koledzy? Najróżniej. Z prostej przyczyny. System już przed pandemią koronawirusa działał na granicy wydolności. Przez za małą ilość ludzi w systemie teraz naprawdę wystarczy, że wyłączą się z systemu, pójdą na kwarantannę 2-3 osoby i jest problem z obsadą karetek, przez co ci, co zostają, pracują praktycznie ponad własne siły. No takie przypadki znamy, na przykład załoga pogotowia ratunkowego z Warszawy ma kwarantannę, ponieważ pacjent, do którego przyjechała załoga, nie powiedział od początku, nie zaznaczył, że jest po prostu zarażony. No w ten sposób, jeżeli nie będziemy informować załóg, to będziemy stale eliminować wielu ratowników. Stąd druga akcja, która też jest dosyć popularna na Facebooku, Nie kłam medyka. łatwo wpisać hashtag nie kłamy byka, tak? Zespoły właśnie apelują o to, żeby informować o potencjalnym możliwym nosicielstwie ze względu na to, że zaraz system, jeżeli nie będziemy informowani, to system padnie i nie będzie miał kto jeździć do ludzi oraz kto im udzielać zarówno pomocy w karetkach, jak i na szpitalnych oddziałach ratunkowych. Ratownicy medyczni apelują również, chcesz pomóc, zostań w domu. Czyli im poważniej potraktujemy to wezwanie, to zalecenie, tym lepiej zapanujemy nad epidemią. Tak, tak, to jest oczywiste ze względu na to, że wychodząc z domu tak naprawdę narażamy się na potencjalny kontakt, na kontakt z potencjalnym nosicielem. I tak naprawdę w obecnym czasie nie wiemy, każdy może być chory, zwłaszcza, że są doniesienia światowe o tym, że ponad 50% choroby przebiega bezobjawowo lub skąpoobjawowo, tak? Także ludzie zarażają nawet o tym nie wiedząc. Wychodząc do sklepu, wychodząc gdziekolwiek z domu, mamy kontakt z ludźmi, od których możemy się zarazić. Kiedy najbliższy dyżur przed panem? Dzisiaj o 19:00. Ej, znowu to będzie dyżur 24-godzinny? 36. Pozdrawiam 36. pana. I życzę... czegoś życzyć. Siły panu życzę po prostu. Dziękuję bardzo. Jan Mowiński był państwa gościem. Ratownik medyczny z Gdańska. Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already come and gone. And I said, who? To Nora Jones, a tymczasem dodzwonił się do nas pan Grzegorz. Panie Grzegorzu, dobry wieczór, halo. Dobry wieczór, tak będę się streszczał, że tak powiem. Mhm. Wczoraj byłem na badaniu na obecność koronawirusa w szpitalu MSWiA w Warszawie. Pokazałem się w szpitalu 10:30. Około godziny 12:00 pobrano mi próbki. I zamiast powiedzieć, jedź chłopie do domu, zawiadomij mi cię co i jak, to siedziałem tam do 20:39 dokładnie, bo taką godzinę wpisałem we wniosku o dobrowolne wypisanie się. No ale może, panie Grzegorzu, ktoś wyszedł z założenia, że jest pan zakażony i że lepiej, jeśli pan pozostanie na miejscu, a nie będzie się przemieszczał. Tak, ale ja czekałem nie w jakiejś izolacji, tylko na sali, na której było kilkanaście tam, a w szczytach nawet i 20 parę osób i również tak czekających jak ja. Więc jeżeli ktokolwiek był tam zarażony, to miał bardzo duże szanse, żeby zarazić pozostałych. O 20:39, tak jak powiedziałem, wypisałem się na własną prośbę. Gdzieś tam w nocy zadzwonił do mnie lekarz, powiedział, jest pan zarażony. I wie pan, ja się w sumie nawet z tego cieszę, bo tak to bym nie wiedział, czy między godziną 12 a tą 20 nie złapałem czegoś, czego nie miałem wcześniej. A tak to wiem, że mam i tyle. Zdrowia życzę panu, panie Grzegorzu. Wszystkiego wzajemnie dobrego. Wszystkim. Program trzeci, audycja popołudniowa. Tak pięknie, Nora Jones. 16 minut pozostało do 19:00. Na trzecim biegu. Magazyn motoryzacyjny w Trójce. Tomasz Gorazdowski, witam miłośników motoryzacji. Dziś trochę inaczej, bo znaleźliśmy się, czy tego chcieliśmy, czy nie, w trudnym czasie, w trudnej chwili. Wirus nie wybiera, ale nie należy mu pomagać. W programie teraz o kilku rzeczach, na które warto zwrócić uwagę, używając swojego własnego samochodu. Niby wszyscy to wiemy, ale jednak, jak pokazuje życie, nie wszyscy. Przypomina Adam Lenart z serwisu Profi Auto. Zagrożenie koronawirusem sprawia, że dziś unikamy skupisk ludzkich w komunikacji miejskiej, za to chętniej przesiadamy się do samochodów. I faktycznie własny samochód wydaje się być dzisiaj najbezpieczniejszym środkiem transportu. Należy jednak pamiętać, że wirusy mogą czaić się na najczęściej dotykanych przez nas elementach pojazdu. Nie tylko na kierownicy, klamkach czy gałce zmiany biegów, ale też na tapicerce, wyłącznikach świateł i wycieraczek, radiu, rączce regulatora siedzenia, a więc na tych elementach, które często używamy bezwiednie w codziennej jeździe. Dlatego w obecnej sytuacji warto częściej przecierać te elementy odpowiednimi preparatami, które przy okazji nie zniszczą naszej tapicerki. Częścią wyposażenia samochodu powinien stać się także płyn do odkażania dłoni, po to, aby wirusa z zewnątrz nie przenosić do wewnątrz samochodu. Po zimie powinniśmy także zadbać o naszą klimatyzację. I tutaj mamy do tego jeszcze jedną motywację, ponieważ zabrudzony filtr kabinowy i klimatyzacja zaczynają gromadzić zanieczyszczenia, które są później wdychane w większej ilości niż zwykle. Wirusem w ten sposób co prawda nie zarazimy się, ale możemy wystawić się na działanie szkodliwych dla płuc grzybów, a przecież dodatkowe zagrożenie dla naszego układu oddechowego w tym momencie nie jest nam potrzebne. Dobrym rozwiązaniem w walce z wirusami i bakteriami jest odkażenie układu klimatyzacji i wnętrza samochodu poprzez metodę odzonowania lub ultradźwięków. Przy okazji należy wymienić także filtr kabinowy na nowy. Większość serwisów posiada odpowiedni sprzęt, żeby przeprowadzić taką dezynfekcję, a wymiana filtra jest wówczas standardem. I tutaj również należy być rozważnym. W trosce o zdrowie naszej serwisanta w kontakcie z mechanikiem powinniśmy zachować środki ostrożności. Coraz więcej serwisów stawia na nowoczesną wirtualną komunikację i nie bójmy się z niej korzystać. Warto drogą online poprosić także o wstępną wycenę naprawy. W warsztacie zapytajmy mechanika o procedury i kwestię dezynfekcji pojazdu po naprawie, a za usługę również starajmy zapłacić się kartą, unikając obrotu gotówką. Podobnie tankując samochód na stacji paliw, również powinniśmy pamiętać o naszym zdrowiu. Pistolet dystrybutora codziennie dotykany jest przez wielu kierowców, dlatego warto przed tankowaniem założyć rękawiczki ochronne. Prawie wszystkie stacje posiadają takowe zawieszone w okolicach dystrybutora. Płacąc za paliwo, używajmy karty zbliżeniowej, dzięki czemu nie będziemy mieli kontaktu z przechodzącą przez tysiące rąk gotówką. Podobnie powinniśmy postąpić płacąc za autostrady, chociaż dziś bezpieczniejszym rozwiązaniem będzie skorzystanie z urządzeń do elektronicznego poboru opłat. Ozonowanie samochodu jest zabiegiem, który daje dobre efekty, oczyszcza kabinę samochodu z bakterii, wirusów i grzybów, no i zabiegiem szybkim. Do takiego zabiegu niezbędny jest przemysłowy generator ozonu. W warsztacie najlepiej. Cena takiego zabiegu od 50 do 100 zł. Jakże bardzo teraz, w czasie zarazy, przydałyby się nam samochody autonomiczne. Nie musielibyśmy korzystać z transportu publicznego, nie zarazilibyśmy się od taksówkarza, albo nie zarazilibyśmy taksówkarza. Ze wszech miar byłoby bezpieczniej. Wystarczyłoby tylko dezynfekować wnętrze. No cóż, jeszcze takich samochodów nie ma w masowym użytku, ale niektórzy już takimi samochodami jeździli w ruchu miejskim. O wrażenia z takiej jazdy pytam Tomasza Okurowskiego, dziennikarza Autoświata. Jak podróżuje się autem autonomicznym? Obawiam się, że wielu kierowców mogłoby przeżyć, uwaga, rozczarowanie, szczególnie jeżeli miałoby przyjemność doświadczyć jazdy samochodem autonomicznym po takiej nowoczesnej drodze, jak na przykład wielopasmowa autostrada czy droga ekspresowa, bo okazuje się, że wówczas podróż autem autonomicznym po takiej wielopasmowej, prostej drodze czy niewielkich łukach właściwie niczym szczególnym, szczególnie tak na pierwszy rzut oka czy tam ucha, nie różni się od jazdy nowoczesnym samochodem. Nowoczesnym w tym znaczeniu, że jest to auto wyposażone już w tak zwany aktywny tempomat, czyli układ, który dba o to, aby utrzymywać odpowiedni odstęp od poprzedzającego samochodu. i wyposażonym w jeszcze jedno rozwiązanie, czyli tak zwanego asystenta pasa ruchu, takiego aktywnego asystenta utrzymującego nasz pojazd w zadanym torze ruchu. Różnice są niewielkie, ale wychwyci je tylko ta osoba, która ma do czynienia na co dzień z autami, i to szczególnie autami różnych marek wyposażonymi w układ utrzymania w pasie ruchu. A więc cóż to za subtelna różnica? Otóż ta subtelna różnica sprowadza się do tego, że w zależności od tego, z jakim autem mamy do czynienia, to układ asystenta pasa ruchu stara się mniej lub bardziej delikatnie utrzymać nas na zadanym pasie. Automatyka cały czas walczy, żeby zachować odpowiednią odległość pomiędzy jedną a drugą linią wymalowaną na jezdni. Niemniej da się to odczuć. W przypadku auta autonomicznego, szczególnie tych najnowszych, miałem okazję doświadczyć podczas jazd próbnych Nissanami Leaf na przedmieściach Londynu. Tam to pozycjonowanie samochodu w pasie ruchu jest zrealizowane wręcz po mistrzowsku. Praktycznie nie czuć tego, że samochód próbuje dostosować się. Po prostu jedzie niezwykle pewnie. To jest jazda prawie po szynach. Ale różnic jest więcej. Precyzja utrzymania się w pasie ruchu. Jedne z najstarszych aut autonomicznych miały z tym problem. W momencie, kiedy wjeżdżaliśmy na niewielki łuk, mieliśmy wrażenie, że samochód wykonuje takie niewielkie ruchy kierownicą po to, żeby cały czas utrzymać odpowiedni tor jazdy w łuku. Podczas jazd testowych w okolicach Londynu na drogach publicznych, jak i na zamkniętym torze, dało się odczuć jeszcze jedno, co szczególnie podkreślali inżynierowie Nissana, a mianowicie bardzo duży nacisk położyli na to, aby jazda samochodem autonomicznym nie różniła się możliwie jak najbardziej od jazdy, gdybyśmy jechali z bardzo dobrym kierowcą. Takim punktem wzorcowym miała być jazda na przykład z taksówkarzem, który doskonale zna lokalne drogi, czy ewentualnie z takim bardzo doświadczonym zawodowym kierowcą. Dla obu z nich jest bardzo istotne jedno, żeby pasażerowie mieli wysoki komfort jazdy. I tak jak przed laty wczesne auto autonomiczne jeździły bez emocji, powiem więcej, nietrudno było wrażenie, jadąc jako pasażer, że ta jazda jest wyjątkowo, a wręcz przesadnie ostrożna, czyli w kategorii bezpieczeństwa można użyć takiego określenia, że automatyka starała się być świętsza od papieża, więc ta jazda była niezwykle nudna i łatwo było się znużyć. W przypadku jazdy autami autonomicznymi na bazie Nissana Leaf nietrudno było wrażenie, że jedziemy samochodem, który jest prowadzony przez bardzo dobrego kierowcę. Nie ma żadnych oznak z naszej strony jakiejś nerwowości, że możemy się przestraszyć tego stylu jazdy. Auto jest wystarczająco dynamiczne, czyli dynamicznie włącza się do ruchu i równie dynamicznie zjeżdża. Muszę powiedzieć, że przez te kilkadziesiąt kilometrów, jakie miałem okazję pokonać, tylko raz przydarzyła mi się sytuacja, kiedy w moim odczuciu pojechałbym wolniej, ostrożniej zjeżdżałbym z autostrady. Jedno trzeba przyznać, samochód bardzo pewnie poruszał się po drodze. To bardzo istotne dla podróżujących, żeby dzięki uzyskaniu takiej pewności móc po prostu zaufać technice, czyli poczuć się tak właśnie, jak jedziemy z kierowcą, któremu ufamy. Za tydzień wrócimy do samochodów autonomicznych i do dalszych aspektów podróżowania bez kierowcy. Trzeba o tym mówić, bo to się za chwilę stanie. W Stanach Zjednoczonych Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przedstawił 100-stronicową propozycję nowych przepisów, które dopuszczą do ruchu samochody autonomiczne. Nowe regulacje, jeżeli zostaną zaakceptowane, zezwolą na dopuszczenie do ruchu pojazdów pozbawionych kierowcy i innych elementów sterujących. Moto wiadomości. Przemysł samochodowy dostaje w kość. Ferrari i Lamborghini zamykają swoje fabryki oficjalnie do końca marca. Wobec epidemii wszyscy są równi i najprostsze rozwiązania techniczne i zakłady produkujące supersportowe samochody. Swoje fabryki w Europie zamknął Volkswagen, Porsche. Włosko-amerykański producent FCA, Fiat Chrysler Automobile, wstrzymał produkcję w 6 zakładach we Włoszech i po jednym w Serbii i w Polsce. Grupa PSA, Peugeot, Citroën, Opel zapowiedziała również zamknięcie europejskich zakładów. Renault mówi, że wstrzyma produkcję w 4 fabrykach w Hiszpanii. A z dobrych informacji, tych nie jest za wiele, zadebiutowała nowa Kia Sorento. Jest większa, bardziej nowoczesna i hybrydowa. To największy SUV w gamie marki. Jest większy od poprzednika, pojemniejszy, ładniejszy od poprzednika i bardziej bezpieczny, bo oczywiście ma mnóstwo nowoczesnych rozwiązań w sobie. Będzie też hybryda plug-in. I o to chodzi. Najlepsze zostawiłem na koniec. No i jeszcze przypomnienie. Proszę zajrzeć na trzecim biegu na Facebooku. Tam sporo się dzieje. Jak się spodoba, proszę polubić i puścić w świat. Tomasz Gorazdowski, dziękuję. Do usłyszenia za tydzień. Do usłyszenia. 7 minut do 19. To była popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. Mark Knopfler.